düşme bizim mahalleden. Selvi boylu dal boylu sana bakır aşık olur. Ben bir garip Laz oğlum. Geçme bizim mahalleden. Selvi boylu dal boylu sana bakır aşık olur. Ben bir garip el oğlum. Tersi yanlış makas atmış kız sen u ne de u ne. Bu cilveler sende yavrum terzi makas bahane. Tersi yanlış makas atmış kız sen u ne de u ne. Bu cilveler sende yavrum terzi makas bahane. Ateşe attın beni, kor gibi yaktın beni. Düştüm kara sevdaya, ağına taktın beni. Ateşe attın beni, kor gibi yaktın beni. Düştüm kara sevdaya, ağına taktın beni. Tersi yanlış makas atmış.